นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นต่อแต่นี้ไปเป็นโอกาสอันดีที่ชีวิตของเรายืนยาวคราวไกลมาถึงวันเวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงตั้งใจฟังธรรมตั้งใจภาวนาจริงๆในช่วงเวลาที่เราฟังธรรมอยู่การฟังธรรมนี้ถ้าจิตใจเราจดจ่ออยู่ในการได้ยินได้ฟังก็เป็นเหมือนหนึ่งเป็นบริกรรมภาวนาอันหนึ่งไม่ให้จิตใจเราไปที่อื่นได้ด้วยการฟังธรรมการฟังธรรมนี้ท่านว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันสำคัญยิ่งเพราะว่าสิ่งใดที่เราลังเลสงสัยในทานในศีลในภาวนาอันใดอยู่ช่วงขณะที่เราฟังธรรมนั้นจะแก้ความลังเลสงสัยในใจของเราได้ด้วยการฟังธรรมการฟังด้วยดีย่อมเกิดสติปัญญาคำว่าฟังด้วยดีในเวลาที่เราฟังให้มีสติความระลึกได้อยู่เสมอไม่ให้จิตพลั้งเผลอถ้าเรานึกบริกรรมภาวนาพุทโธก็ให้นึกได้ทุกลมหายใจเข้าออกให้จิตใจสงบระงับแน่วอยู่ในบริกรรมนั้นอุบายทำใดๆก็ตามถ้าหากว่ากำหนดจริงๆนำมาตักเตือนจิตใจของตนแล้วก็ดีมีประโยชน์ทุกอุบายทำท่านเปรียบอุปมาเหมือนอาหารที่มนุษย์คนเราบริโภคอาหารนั้นไม่เป็นพิษเป็นภัยเราบริโภคอาหารชนิดใดก็ตามย่อมยังชีวิตให้เป็นมาโดยลำดับคนเราทุกคนนั้นตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารเกิดมาหลายสิบปีแล้วก็มีชีวิตที่เป็นมาได้ต่อวันต่อคืนต่อเดือนต่อปีต่อหลายสิบปีมานั้นอาหารเป็นเครื่องจุนเจือชีวิตให้เป็นมาการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเราจะต้องอาศัยการนึกการเจริญท่านให้ชื่อว่าบริกรรมนึกน้อมสิ่งที่เรานึกน้อมให้ต่อเนื่องกันไปเพื่อตัดอารมณ์สัญญากิเลสตัณหาในใจของเรานั่นแหละให้มันขาดสะบั้นลงไปธรรมดากิเลสนั้นท่านว่ากิเลสมารสังขารมารจิตที่ปรุงแต่งก็เป็นมารเป็นกิเลสสังขารมารกิเลสมารนี่แหละมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยอยู่คือมันคอยหลอกลวงให้คนเราคลั่งเผลอลุ่มหลงขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดวิชาความรู้ในทางพุทธศาสนาก็เพราะกิเลสมาร สังขารมานจิตสังขารขันธมานรูปร่างกายธาตุสี่ขันธ์ห้านี้ก็เป็นตัวมานอันสำคัญถ้าใครรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันตัวขันธมานนี้เวลาอยู่ดีสบายมันก็พาให้เพลิดเพลินอย่างหนึ่งก็เป็นทางหลงไปได้ทีนี้ถ้าเกิดเจ็บไข้ไม่สบายออดออดแอดแอดมันก็เป็นอุปสรรคคือมันเอาความไม่สบายมาเป็นอารมณ์แทนที่จะเอาพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ไม่เอาเอาความไม่สบายความเจ็บไข้ได้ป่วยมันเกิดขึ้นนิดหน่อยมันก็ปรุงแต่งเรื่อยเปื่อยไปจนถึงขั้นว่าจะถึงความแตกความตายแน่ละคราวนี้มันปรุงไปแต่งไปพระพุทธเจ้าพระองค์จึงไม่ให้เชื่อไม่ให้หลงอันธรรมดาโลกนามกายใจของมนุษย์นั้นท่านว่ามันมีกฎเกณฑ์มาจากกรรมเป็นของของตนคนเราถ้าหากว่าทำกรรมชั่วมีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เว้นวางไม่เว้นว่างแต่พบก่อนหนหลังบุคคลผู้มีอายุสั้นพลันตายก็มาจากเหตุนี้คือทำลายชีวิตผู้อื่นก็พลอยให้ชีวิตของตนสั้นพลันตายการที่เรามีชีวิตลมหายใจอยู่ในขณะนี้เวลานี้ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญมีกุศลเราจะได้นั่งสมาธิภาวนาบริกรรมพุทโธในใจหรือจะนึกอาการ32อย่างที่สวดไปเมื่อตะกี้นี้ก็เป็นอุบายอันหนึ่งคือจิตมันหลงกายหลงรูปขันธ์แต่ละชิ้นแต่ละอันเมื่อจิตมันหลงแล้วแม้สิ่งนั้นจะไม่มั่นคงถาวรก็ตามจิตมันก็หลอกลวงให้หลงไหลไปว่าโลภขันธ์อาการ32นี้เป็นของเที่ยงมั่นถาวรยั่งยืนตลอดไปไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายมันโกหกพกลมทั้งนั้นเราจะยึดยกอันใดมาพิจารณาในกายกตาสติกรรมฐานได้ทุกอย่างถ้าจะเอาคำว่าปฏิกูลไม่สวยงามในร่างกายของเรานี่เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆก็เต็มตัวเราทุกคนกำหนดไปเถิดเราจะรู้ได้เข้าใจแต่ว่าเมื่อไม่กำหนดไม่เพ่งดูมองแต่ผิวเผินอาการภายนอกก็มักจะให้สำคัญผิดคิดว่าตัวเรานี่มั่นคงถาวรยั่งยืนไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีไข้และไม่มีตายเมื่อเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาแล้วเอาละทีนี้ยุ่งยากที่สุดเพราะจิตที่มันสังขารมานกิเลสมานนั้นมันเอาขันธมานเป็นเหตุเป็นปัจจัยเอาสิ่งนี้ละมากระตุ้นเตือนเมื่อคนเราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยู่ดีสบายจิตมันก็วิตกวิจารไปทุกแง่ทุกมุมเพราะว่าจิตไม่สงบถ้าจิตสงบแน่วแน่มั่นคงลงกรรมฐานตกอันความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใช่เฉพาะแต่มนุษย์แม้สัตว์จริงเดรัจฉานเขาก็เจ็บไข้ได้ป่วยหรือเขาก็ต้องตายด้วยมือมนุษย์ไปเก็บมาเป็นอาหารการกินมนุษย์เรียกว่าบังคับบัญชาฆ่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมาแต่มนุษย์คนเหล่านั้นไม่ได้สำนึกระลึกขึ้นมาในใจของตัวเองสิ่งใดที่ตนชอบคอพอใจก็ทำไปตามอำนาจนั้นดังนั้นบาปกรรมต่างๆมันจึงให้ผล แม้จิตใจของคนมุ่งหวังเพื่อจะให้ได้ความดีมีบุญกุศลก็ตามแต่สิ่งที่มนุษย์ประกอบกระทำอยู่มันเป็นไปเพื่อบาปอกุศลอยู่ภายในตัวภายในกายวาจาจิตนั้นก็ได้รับผลของบาปทีนี้เมื่อได้รับผลของบาปมากจนกระทั่งปรากฏการออกมาแล้วก็มาเสียอกเสียใจบางคนเกิดมาตาบอดตั้งแต่กำเนิดเกิดมาไม่เห็นฟ้าเห็นดินอะไรแหละเพราะว่าจักขุบอดก็มาเป็นทุกข์เป็นร้อนว่าตนเป็นคนตาไม่เห็นบางคนก็มือเท้าอวัยวะร่างกายทุกส่วนเสียไปหูเสียไปตาเสียไปจมูกเสียไปปากลิ้นตัวเสียไปบางคนจนพูดไม่ได้ยิ่งกว่านั้นไปท่านว่าจิตเป็นใบ้จิตเป็นบ้าเสียจริตผิดมนุษย์ก็ยิ่งลายไปอีกแม้ร่างกายจะเป็นรูปมนุษย์ก็ตามแต่จิตใจนั้นเหมือนกับว่าตกอยู่ในหม้อนรกเดือดร้อนวุ่นวายทั้งพ่อแม่ญาติกาวงศาร้องให้ตลอดวันตลอดคืนนี่แหละคือว่าบาปที่มนุษย์ทำมันไม่ฟังแหละเวลามันจะทำล่ะข้าจะทำแล้วใครจะมาขัดขวางไม่ได้ทำไปตามอำนาจกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงแล้วผลมันให้มาแล้วก็ไม่พอใจเป็นทุกข์นี่แหละพระพุทธเจ้าของเราพระองค์จึงได้ตักเตือนสั่งสอนว่าอย่าทำบาปตั้งใจทำบุญตั้งใจรักษาศีลภาวนาดีชั่วบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์อันมันเกิดขึ้นในกายวาจาจิตของคนเหล่านี้ไม่มีคนอื่นใดจะมาทำให้ตัวเราเองทำเอาเองทั้งนั้นใจคิดอยู่ในสิ่งที่เป็นบาปจะทำบาปอยู่ตลอดเวลาอันนั้นจะได้ถือว่าทำกรรมทางจิตทางใจอยู่ไม่ว่าอย่างไรคนเราชอบพูดแต่วาจาที่ไม่ดีไม่งามมันก็ชื่อว่าทำบาปพูดบาปกล่าวบาปอยู่ตลอดเวลาความประพฤติการกระทำก็ทำไปในสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลแต่คนเราผู้ประกอบกระทำมันไม่รู้สึกตัวมักจะมาเห็นว่าตัวเราพูดดีว่าดีถูกต้องหาได้รู้ไม่ว่าจิตใจของเราภายในนั้นมันร้อนหรือมันเย็นมันผิดหรือมันถูกสงบหรือไม่สงบตั้งมั่นเที่ยงตรงคงที่ไหมขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติบูชาภาวนาไหมหรือมีอารมณ์อันใดเป็นเครื่องอยู่อาศัยภายในใจของตนสิ่งเหล่านี้เราต้องภาวนาทางนั้นจึงจะเข้าใจเจตใจสงบระงับจึงจะเข้าใจได้ไม่ใช่ว่าคิดปรุงแต่งไปอะไรต่อมิอะไรหลักการในทางคำสอนทางพุทธศาสนาท่านสอนกันไว้มานานแล้วว่าอันโทษของคนอื่นเห็นได้ง่ายแต่ว่าฝ่ายของตัวเห็นได้ยากสิ่งที่เราทำผิดอยู่ไม่รู้สึกตัวแต่คนอื่นทำเล็กๆน้อยๆก็รู้ได้เข้าใจนี่คือว่าใจส่งนอกใจไม่สงบตั้งมั่นใจไม่นึกถึงความตายที่จะมาถึงตนจิตมันก็วุ่นวายแต่สายไปในแต่เรื่องภายนอกไม่มารู้แจ้งรู้จักรู้จริงภายในตัวของตัวเองปล่อยให้ความประมาทมัวเมาเข้าทับถมจิตใจก็มืดมิดปิดบัง เมื่อมืดมิดปิดบังมากเข้าเท่าไรไม่มีทางรู้สึกตัวได้เวลาที่เรายังมีสติอยู่พอจะตั้งจิตตั้งใจบริกรรมภาวนาพุทโธให้ใจของเราสงบระงับก็ให้พากันรีบทำรีบทำรีบปฏิบัติเพราะว่าวันเวลาไม่ได้รอท่าใครชีวิตของคนเรานั้นมันไหลไปสู่ความแก่ความชราความเจ็บไข้และความตายอยู่ตลอดเวลาไม่ได้หยุดหย่อนถ้าผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายมาเลือกการเลือกเวลาอยู่หมายว่าข้างหน้าเราจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งหมดนั่นแหละอย่าไปเชื่อไปหลงเวลาปัจจุบันเป็นเวลาสำคัญอดีตอนาคตไม่สำคัญอดีตอนาคตมันปัจจุบันมันผ่านมาปัจจุบันจะไปถึงดวงจิตดวงใจในเวลาปัจจุบันสติก็จิตผู้รู้นั่นเองเป็นผู้ระลึกขึ้นมาระลึกโยเสมอในมหาสติปัฏฐานพระองค์สอนไว้ให้ระลึกทุกเวลาและให้ลึกให้มากด้วยสตินั้นให้มากที่สุดก่อนจะนั่งนั่งภาวนาแล้วก็ให้มีสติระลึกระลึกภาวนาอยู่นั่นเองตั้งให้มั่นเอาให้มันจริงจังลงไปคอยระวังสังขารมานกิเลสมานมันเป็นอุปสรรคคอยฆ่าคอยทำลายอยู่เสมอมันก็เอาอ้าง อ้างความไม่สบายบ้างอ้างความสบายบ้างพาให้หลงลืมขาดสติสัมปชัญญะขาดสติความระลึกได้มันลอยออกไปอารมณ์อื่นพุทโธพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี้จิตมันไม่เห็นไม่มาอยู่ที่นี้พุทโธพระพุทธเจ้าคือจิตดวงที่รู้อยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้แหละผู้จะเข้าถึงพุทธะพุทธะแปลว่ารู้รู้จักรู้จักผิดรู้จักถูกรู้จักบาปละบาปรู้จักบุญทำบุญรู้จักการนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาภาวนาในใจถ้าไม่รู้จักเหล่านี้แล้วประกอบกระทําไปโดยความไม่รู้ผลที่สุดแทนที่มันจะสงบระงับก็เลยได้รับความไม่สงบระงับไม่ใช่เป็นความสุขมันเกิดความทุกข์ขึ้นมาแทนที่การนั่งสมาธิภาวนามันเป็นความสุขความสบายเรียกว่าเป็นเวลาหยุดกายกรรมสิ่งที่ทำการงานด้วยกายก็ไม่มีเรียกว่านั่งขัดสมาธิภาวนาสงบระงับหมดนั่นคือว่ากิจกรรมที่จะให้เป็นบาปเป็นอกุศลก็ไม่มีแล้ววจีกรรมคำพูดต่างๆก็ไม่มีมโนกรรมจิตใจเราก็นึกน้อมอยู่ในบริกรรมภาวนานึกน้อมอยู่ในกายกตาสติกรรมฐานนึกอยู่เจริญอยู่ในศาสนาธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจก็ทำความดีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปโดยตลอดจิตที่เศร้าหมองขุ่นมัวก็ย่อมหายไปจิตที่เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสในทานศีลภาวนาก็บังเกิดมีขึ้นความท้อแท้อ่อนแอในดวงจิตดวงใจก็หมดไปมีแต่ศรัทธาประสาทะความเชื่อความเลื่อมใสในทางพุทธศาสนาโมโหโทโสฟุ้งซ่านลำคาญดับไป จิตใจก็เหมือนว่าประทีปสวาลาสองทางสว่างสวัยทำอะไรก็รู้พูดอะไรก็รู้คิดอะไรก็รู้บาปจะเกิดขึ้นก็รู้ละได้ก่อนมันเกิดขึ้นบุญกุศลก็รู้จักประกอบกระทำมันมีอยู่ในดวงใจนี่ทางนั้นไม่ต้องไปหาที่อื่นจึงว่ามีอยู่ในพุทโธคุณพระพุทธเจ้าพุทโธพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกเราทุกคนก็ให้เป็นผู้มีสติระลึกถึงพุทธองค์ว่าทำไมพระองค์จึงมีความภาคความเพียรความอดความทนความขยันหมั่นเพียรไม่ท้อถอยทำไมใจของเราจึงมีแต่ที่จะท้อแท้อ่อนแอท้อถอยอยู่เสมอเวลาจะทำคุณงามความดีไม่ค่อยเสียสละชีวิตสู้ดังนั้นสังขารมารกิเลสมารอันใดที่มันจะมาทำให้จิตใจเราหลงก็ต้องระลึกถึงพระบรมศาสดาในวันที่พระองค์จะได้ตรัสรู้พระองค์เสียสละทุกสิ่งทุกประการแม้ชีวิตเลือดเนื้อเชื้อไขพระองค์ก็เสียสละนั่งสมาธิภาวนาพระองค์ไม่จะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆแม้ชีวิตจะแตกดับก็ช่างมันเถอะถ้าไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจึงไม่ท้อถอยแสดงถึงน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าหนักแน่นเหมือนแผ่นดินพื้นพระสุธาหน้าแผ่นดินมีความหนักแน่นอย่างไรน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าของเราก็หนักแน่นอย่างนั้นอันเราทุกคนทุกดวงใจถ้าเราไม่ทำใจเหมือนแผ่นดินแล้วก็จะมาหวั่นไหวสั่นสะเทือนอยู่ในโลกนี้เพราะโลกที่เราอยู่นี้ท่านให้ชื่อว่าโลกกระทำ8ประการมีลาภก็ต้องมีเสื่อมลาภเป็นคู่กันมียศก็ต้องมีเสื่อมยศเป็นคู่กันมีสุขก็ต้องมีทุกข์เป็นคู่กันมีสรรเสริญเยินยอก็ต้องมีความติเตียนนินทาเป็นคู่กันถ้าใครจะไปเลือกเอาข้างใดข้างหนึ่งมันก็ได้ทั้งสองอย่างนั่นแหละเพราะธรรมดาโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้ให้ชื่อว่าโลกกระทำกระทบกระเทือนใจมนุษย์คนเราอยู่ตลอดกาลแต่คนเราผู้ไม่ภาวนาจิตใจไม่สงบมันก็จะเลือกเอาแต่ความสรรเสริญเยินยอเทิดทูนว่าดีว่าเด่นหารู้ไม่ว่าถ้าจิตเราไปหลงอยู่ในแง่แห่งความดีความสรรเสริญเมื่อความติเตียนนินทาว่าร้ายป้ายสีจิตหลงอันนี้มันก็ออกไปยึดเอาก็เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาถ้าอะไรมันเกิดขึ้นให้รู้เท่าทันไว้ว่าเราภาวนาทำความเพียรเพื่อละกิเลสให้มันหมดไปสิ้นไปไม่ใช่ภาวนาเอาทุกข์เอากิเลสเรื่องต่างๆมันก็ตกออกจากจิตใจไปจิตใจก็ย่อมแจ้งสว่างสวัยอยู่ภายในใจของตัวเองไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินไปมาที่ไหนทุกอิริยาบถก็บำเพ็ญภาวนาได้ตลอดเวลาสบายก็ภาวนาได้ไม่สบายก็ภาวนาได้ยิ่งไม่สบายเท่าไหร่ยิ่งภาวนาให้มากเพราะว่าความไม่สบายนั้นมันแสดงทุกขสัจผู้ใดเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในการมาเกิดมาตายในโลกนี้ผู้นั้นก็จะรีบเร่งสร้างคุณงามความดีของตนให้เจริญก้าวหน้าไปไม่ปล่อยให้จิตใจเลอะเทอะฟุ้งซ่านลำคาญไปในที่อื่น ผู้นั้นจะต้องสังวรระวังรักษาจิตใจของตนให้มาสงบตั้งมั่นโยภายในกายวาจาจิตจนระลึกได้เจริญได้ทุกลมหายใจเข้าออกในจิตใจให้มันมองเห็นอยู่เสมอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทานศีลภาวนาการสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนเพื่อเอาจิตใจของเราให้มารู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้อยู่ในกายในจิตของตัวเองไม่ให้จิตประมาทมัวเมาเข้ามาย่ำยีจิตใจของตัวเองจนกระทั่งหาเวลานั่งสมาธิภาวนาสงบกายสงบจิตไม่ได้มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนในหัวใจตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่คนอื่นจะแก้ให้ได้ผู้อื่นคนอื่นก็เป็นผู้แนะนำตักเตือนบอกลั่งสั่งสอนตามกำลังความสามารถเท่านั้นเองแม้องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์ยังทรงมีพระชนชีพอยู่พระองค์ก็ทรงตรัสว่าเราตถาคตนั้นเป็นผู้ตัดเป็นผู้ชี้แจงแสดงตามหลักพระธรรมวินัยแต่สาวกต่างหากจะต้องนำไปประพฤติปฏิบัติชำระกิเลสราคะโทสะโมหะของตนเองไม่ใช่เราตถาคตไปละกิเลสให้ท่านทั้งหลายเธอก็ได้ความว่าเราต้องปฏิบัติภาวนาเราต้องบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาไม่ใช่มุ่งให้ผู้อื่นทำให้มันเป็นเรื่องของจิตใจพุทโธในดวงใจจึงต้องเจริญอยู่เป็นเนตติดต่อกันไปไม่ให้ขาดระยะเมื่อจิตใจของเรามีคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็คือมีพระธรรมประสงค์เป็นอารมณ์เมื่ออารมณ์ในคุณพระพุทธเจ้ามีอยู่จิตใจก็เลื่อมใสศรัทธาเต็มที่ท่านว่าบุคคลผู้ใดก็ตามไม่เลือกว่าหญิงชายคฤหัสถ์และบรรพชิตมีความเชื่อเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ผู้นั้นแตกดับตายไปก็ย่อมไปสู่สวรรค์เทวโลกพรหมโลกไม่ไปสู่อบายภูมิด้วยอำนาจเลื่อมใสศรัทธาในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จึงเป็นอุบายธรรมอันสำคัญยิ่งฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายทุกคนได้สดับแล้วให้จดจำนำไปประพฤติปฏิบัติตนก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉันดีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง